कभी कभी मन दुख से परेशान है, ओ दिल के सवाल है, ओ दिल के कुछ इरादे हैं, कुछ बातें हंसाती है, ओ कुछ जिंदगी के शान, नए फैशन्स नए सेलेक्शन्स, क्या यही है जहां, फिर क्यों मन ऐसे परेशान है, अकेले पन से को खुश रखने का जिसने तुमको